Dane przekazały rosyjskie władze zagranicznym korespondentom. Dziś do obozów dla uchodźców w obwodzie rostowskim zaproszono dziennikarzy akredytowanych w Moskwie. Wyjazd zorganizowały MSZ i administracja Kremla. W dwóch obozach dla uchodźców, które pokazano zachodnim korespondentom, przebywa łącznie około 400 osób. Większość to uciekinierzy z rejonów Słowiańska, Ługańska i Doniecka. Tam u nas trwała prawdziwa wojna. Giną ludzie, strzelają do nas z każdego rodzaju broni, nawet z wyrzutni rakiet Grad. Snajperzy nie pozwalają nam uciekać, siedzą schowani na rogatkach i strzelają do uchodźców. Twierdzą kobiety, które przyjechały do Rosji z Ługańska. Pytane o to, kto ponosi winę za tragiczne wydarzenia w Donbasie, przekonują, że władze w Kijowie i Stany Zjednoczone. Pierwszy faszysta świata to Barack Obama. Wszyscy krytykują ukraińską armię i dziękują Rosji za pomoc. I na koniec dwa spostrzeżenia. Po pierwsze, w obozach dla uchodźców są głównie kobiety, bo mężczyźni walczą na Ukrainie w większości po stronie separatystów. Po drugie, rosyjscy dziennikarze, którzy przyjechali do Rostowa, są głównie zainteresowani przygotowaniem materiałów nie o uchodźcach, ale o swoich kolegach z zagranicy. Rostów nad Donem, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kryzysu w turystyce nie ma, rośnie liczba Polaków wyjeżdżających na wakacyjny wypoczynek za granicę, a obecny sezon może być dla biur podróży nawet o 1/3 lepszy od poprzedniego. To wyliczenia Polskiego Związku Organizatorów Turystyki. Ile średnio kosztuje zagraniczny urlop Polaka? O tym nasz reporter. Urlop poza granicami kraju niewątpliwie do najtańszych nie należy, ale w jego cenie uwzględnić musimy nie tylko gwarancję pięknej pogody, ale też transportu i standardów, jakim jesteśmy obsługiwani. W tym roku i tak nie jest źle, bo mocna złotówka ustabilizowała cenę, przekonuje prezes Polskiego Związku Organizatorów Turystyki Krzysztof Piątek. W porównaniu z zeszłorocznymi, na tym samym poziomie lub nawet nieco niższym. Najpopularniejszy kierunek to basen Morza Śródziemnego, a środek transportu samolot. Ceny zaczynają się poniżej 2000 zł, ale jeśli liczymy na coś więcej, to i zapłacić musimy sporo więcej, mówi Anna Paprocka z jednego z siedleckich biur podróży. Oferta 4-5-gwiazdkowa w pełnej animacji z polskim animatorem w formie all inclusive. Hotele naprawdę bardzo wysokiej klasy, w granicach 2,5-3 tysięcy za osobę. Taniej jest na wycieczkach objazdowych. 8-dniowa podróż połączona ze zwiedzaniem w niemal każdym kierunku Europy to koszt rzędu 1500 zł. W tym wypadku trzeba być jednak też koneserem długich godzin spędzonych w autokarze. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Za 2 godziny w Soho, Faktor w Warszawie, niezwykła inauguracja tegorocznego Warsaw Summer Jazz Days w tak zwanym Dniu Zerowym. Festiwalu na scenie pojawi się najważniejszy polski zespół rockowy ostatniego półwiecza, SBB. Niestety dzisiejszego wieczoru z powodu choroby nie uświetni Michał Urbaniak. Ten festiwal będzie się różnił od poprzednich, czym wyjaśnia jego organizator Mariusz Adamiak. W tym roku festiwal się charakteryzuje tym, że mamy zmianę warty. Zdecydowałem się zaprosić nowe gwiazdy amerykańskie, ponieważ starsi muzycy od nas niestety odchodzą, bądź już nie mogą koncertować, więc ta zmiana warty następuje. Tym pierwszym młodym lwem właśnie będzie Gerald Clayton, znakomity amerykański pianista, a kończą gwiazdy, bo będzie to trio, w którym gra Mark Copland, Peacock i Joey Barone. Szczegółowy program festiwalu można znaleźć na stronie www.adamiakjazz.pl. To był serwis Trójki. Teraz przegrać z Niemcami 0-5 w eliminacjach Mistrzostw Europy to nie wstyd, piszą Oczywiście, państwo. Oczywiście, że tak. Michał Wasierowski, informacje sportowe. Dziś kolejny mecz, na który czeka cały futbolowy świat. Już za niecałe 2 godziny. Zawisza zagra z Legią o Superpuchar Polski. W drużynie Legii prawdopodobnie zadebiutuje Arkadiusz Piech. Nastroje są pozytywne, wychodzimy na ten puchar, żeby go wygrać. Początek meczu o 19:00. To będzie preludium do tego, co wydarzy się później. Już teraz na poważnie, Holandia-Argentyna. Dziś poznamy drugiego finalistę Mistrzostw Świata. Co ciekawe, już wiadomo, że to będzie 5. kolejny mundial, w którym wygra inna drużyna. Ostatni zwycięzcy to przecież Francja, Brazylia, Włochy, Hiszpania, a zatem teraz będzie znowu ktoś inny. Obie drużyny mają małe kłopoty kadrowe. Holendrzy martwią się najbardziej o Robina van Persiego. Nabawił się zatrucia pokarmowego i wciąż nie wiadomo, czy będzie zdolny do gry. W drużynie Argentyny zabraknie natomiast Angela Di Marii. Kontuzja mięśnia okazała się na tyle poważna, że piłkarz Realu obejrzy mecz z ławki rezerwowych. Holendrzy są zależni od Ariena Robena. Na tych mistrzostwach przeprowadził na bramkę rywali aż 26 rajdów. Zdaje sobie z tego sprawę selekcjoner Argentyńczyków Alejandro Sabella. Potrafi wyprowadzić rywala z równowagi w pojedynkach 1-1 i na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. Absorbuje uwagę wielu zawodników, ale inaczej się nie da. Trzeba starać się ograniczyć jego możliwości manewru, zamykać go. Gdy już nabierze prędkości z piłką, wówczas bardzo trudno mu ją odebrać. Tak mówi Alejandro Sabella. Argentyńczycy muszą natomiast polegać na Messim. Ten nie błyszczy, nie biega zbyt dużo, ale kiedy trzeba, robi coś z niczego i Argentyna wygrywa. Do tej pory wszystkie mecze na mundialu w Brazylii Argentyńczycy wygrali jednym golem. Mówiłem o kontuzjach, to teraz będzie ciąg dalszy, ale w innych dyscyplinach. Christopher Froome nie obroni tytułu mistrza Tour de France. Ubiegłoroczny zwycięzca przewrócił się dziś na bardzo trudnym etapie, na którym dominują deszcz i kostka brukowa, a jak wiadomo, to fatalne połączenie. Próbował jeszcze walczyć, ale musiał zejść z roweru i po prostu się poddać. Do mety pozostało kolarzom jeszcze kilkanaście kilometrów. A Jerzy Janowicz przegrał z kontuzją stopy. Polski tenisista skreczował w drugim secie meczu z Serbem Duszanem Lajowiczem. Pierwszy set Lajowicz wygrał do trzech, w drugim przy remisie 1-1. Janowicz poddał spotkanie. Działo się to wszystko w drugiej rundzie turnieju w Basztat. Wyciągnęli Niemców za uszy do finałów Mistrzostw Świata. Właściwie tak można powiedzieć, ale chodzi nie o piłkę nożną, a piłkę ręczną. Niemcy przegrali z nami dwumecz o awans, ale na mundialu w Katarze jednak zagrają. Światowa Federacja zdecydowała o przyznaniu im dzikiej karty kosztem Australii. W sporcie za dwie godziny więcej m.in. o pierwszym dniu Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium. To było dzisiaj, była prezentacja, konferencja, ale wypowiedział, że mimo, że jest w Monachium od kilku dni, czuje się jak w domu, będzie grał z numerem 9, bo Mario Mandzukic odszedł do Atletico Madryt. Brzmi i błyszczy w wielu regionach Polski. Tak będzie dziś do końca dnia, a nawet w nocy. Proszę się przygotować. Na południu będzie też mglisto, a lokalnie, tak jak powiedziałem, zagrzmi. Temperatura od 13 stopni, tam właśnie na południu, do 18 na północy kraju. Jutro pogodnie na Pomorzu Środkowym i Gdańskim. Poza tym przelotnie będzie padał deszcz. Na południu, wschodzie i północnym zachodzie burze z gradem i silnym wiatrem. A temperatury od 22 stopni we Wrocławiu do 28 w Augustowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Witam w TUI Centrum Podróży. W czym mogę pomóc? Trochę zaspaliśmy. Chcielibyśmy polecieć do Turcji. Ile osób? Ja, mąż, Jaś i... Ja i babcia. Tak, i mamusia. I teściowa. Im więcej, tym lepiej. Mamy dla Państwa 500 zł dodatkowego rabatu last minute. 500 zł? Dokładnie tak. Tylko do 11 lipca w TUI otrzymasz aż 100 zł dodatkowego rabatu na każdą osobę lecącą na wakacje do Turcji. Odbierz go w TUI Centrum Podróży lub na tui.pl. TUI. Beztroskie wakacje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 17:00. Druga godzina naszego spotkania. 2273, kto się nie zmienia, to jest nasz telefon. W nawiązaniu jeszcze do wczorajszego meczu, proszę sobie wyobrazić nasze zdziwienie, kiedy po koncercie Metaliki w Pradze, na którym wczoraj byliśmy, weszliśmy do autobusu i sprawdziliśmy telefony komórkowe i SMS-y od znajomych, że po 30 minutach jest 5-0. Nikt nie mógł uwierzyć w to, co widzi na ekranach, tak jak jeszcze przed chwilą nie mógł uwierzyć w to, co widział na estradzie. A drugie, czy Trójka wie, czy w Warszawie będzie zamknięty dach nad stadionem? Bo to, co przeżyliśmy wczoraj w Pradze, koncert w strugach ulewnego deszczu, z jednej strony niezapomniane przeżycie, ale drugi raz już bym tego nie chciał przeżyć, a poza tym nie mam już suchych butów. Podczas Orange Warsaw Festiwalu dach był zamknięty, Metallica pojutrze na Narodowym. No to takie jeszcze miłe wspomnienie muzyczne dla pana i dla wszystkich towarzyszy podróży. Told me when I was young, son, your life's an open book, don't close it till it's done. The brightest flame burns quickest, that's what I heard her say. Son's heart sold to mother, but I must find my way. Let my heart go. Let your son know. Mama, let my heart go. Or let this heart be still. Yes, veins, apron strings around my neck, the mark that still remains. Lived home at an early age, what I heard is wrong. I never asked forgiveness, but what is said is done. Let my Przedstawiać oczywiście nie trzeba. Stały słuchacz, pan Stefan z Mielca, chwilowo na wakacjach w Krośnie, pisze: preludia to komponował Chopin. A oglądać taki tak zwany mecz o tak zwany puchar, to tak jakby zamiast szampana pić szampon. No nie przesadzajmy, drogi słuchaczu. Cóż, dodaję, nie jestem jakimś miłośnikiem nożnej, ale Arjen Robben wzbudza mój niekłamany podziw, a więc wiadomo, komu będziemy dziś kibicować. Podobno Arjen Robben ma być twarzą akcji nowej edycji Biegam, bo lubię. No tak jak on, nie biega nikt. To i nawet Krzysztof i Paweł muszą przyznać. Zapraszamy do Trójki. A my wracamy do stolicy. Poważny temat. Prezydent Warszawy podjęła dziś decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z dyrektorem Szpitala Świętej Rodziny, profesorem Bogdanem Chazanem. Pełnomocnik profesora już zapowiedział odwołanie. W ciągu ostatniego miesiąca kontrolerzy ratusza sprawdzili 2200 dokumentów. Kluczową była jednak opinia krajowego konsultanta w dziedzinie perinatologii. To stosunkowo nowa specjalność obejmująca badania prenatalne, opiekę nad matką w czasie ciąży i noworodkiem po porodzie. Czytając uzasadnienie swojej decyzji, prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz podkreśliła, że kobieta, której odmówiono usunięcia płodu, pomimo wskazań medycznych, nie była pacjentką profesora Chazana. W obecnie obowiązującym stanie prawnym administrator szpitala nie mógł odmówić pacjentce prawa do zabiegu przerwania ciąży. Może to zrobić to jedynie lekarz prowadzący i tylko ten korzysta z klauzuli. Jest decyzja, ale na razie profesor jeszcze pozostał na stanowisku. Oczywiście, pan profesor na dzień dzisiejszy jest wciąż dyrektorem Szpitala Świętej Rodziny. Pełnomocnik profesora Bogdana Chazana, adwokat Jerzy Kwaśniewski. Na dzień dzisiejszy postępowanie jeszcze przecież nie zostało zakończone. Może dojść do dyscyplinarnego zwolnienia pana profesora z pracy i jeżeli do tego dojdzie, uważamy, że nastąpi to wskutek nieprawidłowej kontroli, będą właściwe przesłanki do odwołania od takiej decyzji. A co jest nieprawidłowego? Bo pan mówi, że pan jeszcze oficjalnie pisma nie otrzymał, ale słyszał pan wypowiedź i cytaty z tej kontroli pani prezydent. Co już według pana jest nieprawidłowego w jest tym, co mówiła? Jest istotna sprzeczność pomiędzy tym, co zaprezentowała pani prezydent, a tym, co znajduje się w wynikach kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia NFZ. Przede wszystkim uznały, że pan profesor posłużył się klauzulą sumienia jako lekarz, miał do tego prawo, przy czym stwierdziły niewłaściwość realizacji obowiązku do wskazania alternatywnej możliwości uzyskania świadczenia medycznego. Pani prezydent wskazuje na to, że pan profesor w ogóle nie miał prawa do posłużenia się klauzulą sumienia i w związku z tym wywodzi dalej idące skutki prawne. Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii, to jest ta, na którą żeśmy czekali, którą żeśmy otrzymali 7 lipca, czyli przedwczoraj. Ona dla nas jest kluczowa. Konsultant uznał, że badanie genetyczne przy tak znaczących uszkodzeniach płodu, na które wskazywały wcześniejsze badania USG, rezonans, echo serca, było bezcelowe i jedynie przedłużyło postępowanie. Byłam pacjentką tego szpitala i mogę potwierdzić, to jest doskonała placówka. Kaja Godek, Fundacja PRO, Prawo do Życia. To jest miejsce, do którego się wchodzi jak do hotelu, chociaż to jest służba zdrowia. W dobrym publiczna. Tego słowa znaczeniu. Tak, oczywiście. Też liczby mówią same za siebie, bo tam w tej chwili odbywa się 3 razy więcej porodów niż 10 lat temu, kiedy profesor Hazan obejmował te placówki. Ale tu ma pani rację, tu muszę przyznać, bo byłam tam, widziałam, co wcale nie umniejsza faktu, że konkretna decyzja w tym szpitalu może budzić sprzeciw. To są dwie różne sprawy. Tak, ja w ogóle się dziwię, że ta sprawa profesora Hazana wzbudziła negatywne emocje w stosunku do samego pana profesora. To przede wszystkim sprawa, która pokazuje, że prawo w Polsce dotyczące klauzuli sumienia jest wadliwe. Klauzula niedawno była podpisana i prawo teraz musi się jakoś ustosunkować do niej. Tak, jest w tej chwili przedmiotem badania przez Trybunał Konstytucyjny. To jest kolejny argument za tym, żeby zapytać, skąd ten pośpiech w ratuszu. Wystarczyło poczekać na regulację Trybunału Konstytucyjnego. Chodziło o to, żeby bardzo szybko zwolnić tego lekarza. Niepoinformowanie pacjentki o granicznym terminie dokonania wcześniejszego zakończenia ciąży, upływającym w ostatnim dniu 24 tygodnia jej trwania, stanowi ograniczenie prawa pacjentki do informacji. Te wszystkie wnioski są podstawą do rozwiązania stosunku pracy z profesorem Hazanem. Sprawa do prokuratury została złożona już w dniu wczorajszym. Sebastian Wierzbicki, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Zgodnie zresztą z zapowiedzią. Co teraz wycofujecie? Tak, w dniu dzisiejszym doniesienie do prokuratury zostanie wycofane. Profesor Hazan został odwołany zgodnie z naszym wnioskiem. Szkoda, że tak późno, ale dobrze, że w ogóle tak się stało. Jest jeszcze szpital w Wołominie. Tam może dojść do podobnej sytuacji. Jest deklaracja, uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego. Ja jestem przekonany, że wojewoda mazowiecki uchyli tą uchwałę, ponieważ jest ona niezgodna z polskim prawem w trybie nadzoru. Natomiast nasze koleżanki i nasi koledzy, czy w Wołominie, czy w Warszawie, czy we wszystkich innych miastach na terenie kraju, będą podejmować wszelkie działania, które taką patologię będą ukracały. Dziś także w prokuraturze przesłuchano pacjentkę, której profesor Hazan odmówił aborcji. Prokuratura będzie rozpatrywać tę sprawę nie tylko pod kątem narażenia życia i zdrowia kobiety, ale też przekroczenia przez profesora uprawnień jako funkcjonariusza publicznego. A sprawą zajęła się Ewa Dudzińska. Yeah, you had a go at sleeping in the van, but you couldn't let it go too far. Now you got a pension plan, and your name's on the insurance, and you can't drive another woman's car. A kind of glamour you can lend yourself, like dark sunglasses. And you'll remember how good it tasted inside the ruling class. Charities and such, like a debutante from days gone by. Shaving with a tie isn't sacrificing much. You lucky guy, you can still get high. A yes or no, sir, Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another dry day. A kind of dialogów jeszcze w sprawie wczorajszego meczu od słuchacza. Dialogi znalezione w internecie. Wyszedłem do łazienki i straciłem 3 bramki. Albo ja w przerwie zadzwoniłem do ojca upewnić się, że u niego też jest 5-0 dla Niemców. I wreszcie trzeci, a ja starałem się nie mrugać, żeby bramek nie przegapić. Tak sobie sobie myślę, że w kontekście wczorajszego szoku dla kibiców, jeśli chodzi o wynik, dzisiejszy mecz, który podobnie zszokował, musiałby się zakończyć wynikiem 23-11. No to przeszedł pan od wyniku hokejowego do wyniku meczu rugby albo piłki ręcznej. No niech tak będzie. Zapraszamy do Trójki. Teraz kilka porad dla kierowców, którzy wybierają się w długą trasę po Europie. Trójkąt, gaśnica, ewentualnie odblaskowa kamizelka to standardowe wyposażenie polskich samochodów, ale standardowe tylko u nas. W zasadzie obowiązuje konwencja wiedeńska zakładająca, że samochód ma być wyposażony zgodnie z wymogami kraju, w którym jest zarejestrowany, ale praktyka wygląda inaczej. Ponadto w Europie obowiązują inne zasady ruchu drogowego. Przekonał się o tym choćby pan Kacper. Z urlopu wrócił z gigantycznym mandatem za przekroczenie prędkości, a do tego bez prawa jazdy. Gdybym wiedział, że za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę grozi mi grzywna 500 euro albo zabranie dokumentów, to bym się na pewno bardziej pilnował. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo różnią się przepisy w Europie. Barbara Król z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Nie możemy po prostu przyjmować za pewnik, że nasze przepisy są takie same wszędzie. Jak sobie w tym wszystkim radzić? Państwo mają na to sposób. Przygotowaliśmy dodatkowo aplikacje na telefony, zarówno na system Android, jak i iPhone. Także ściągając aplikację, która nazywa się Autem za granicę, możemy po prostu korzystać już na bieżąco, potem zaglądać sobie do tej aplikacji i sprawdzać, jakie mogą nas czekać niespodzianki. Francja, Włochy to są kraje bardzo rygorystyczne pod względem właśnie przepisów, odpowiednie właśnie wiesz, gaśnic czy chociażby tych kamizelek odblaskowych. 3-4 kraje po drodze, w każdym trzeba mieć inną ilość kamizelek, inną liczbę trójkątów. W jednych można wyjść na autostradzie w kamizelce, w drugiej nie wolno wyjść na autostradzie. Aplikacja zawiera te podstawowe informacje, czyli jak się przygotować do podróży, jakie dokumenty powinniśmy ze sobą wziąć. Pod każdym krajem jest informacja na temat podstawowych przepisów, czyli na przykład nie tylko prędkości, ale też jeżeli jedziemy z przyczepą albo kamperem, to wtedy jakie są ograniczenia. W Austrii wymogi są bardzo, bardzo ostre, srogie, kary są duże. W Austrii czy w Danii nie można mieć ani antyradaru, ani właśnie tej funkcji włączonej w GPS-ie, czyli trzeba po prostu ją wyraźnie wyłączyć, używając GPS-u i tutaj to jest zaznaczone w naszej aplikacji. W Islandii są znaki, których chyba nikt z nas nawet sobie nie wyobrażał, na przykład nakazujące jazdy tylko i wyłącznie pojazdem z napędem na 4 koła, ponieważ drogi nie krzyżują się z rzekami i po prostu innym pojazdem nie da się tą drogą przejechać. Wśród moich znajomych było wielkie zdziwienie, kiedy dostali ode mnie listę rzeczy, które muszę mieć w samochodzie. Oczywiście przygotowali się, ale z uśmiechem na twarzy. Tam chodziło może nie o liczbę kamizelek, no bo to jest oczywiste, ale o grubość bodajże liny do holowania, czy długość tej liny do holowania. Ja myślę, że cały czas żyjemy jednak troszeczkę w takich mitach. Często spotykamy się z opiniami, że na przykład no w Niemczech to nie ma ograniczeń prędkości, a w Niemczech są ograniczenia prędkości. Tak, z takimi zapytaniami osoby, które wyjeżdżają za granicę, dzwonią do komendy. Młodszy inspektor Dariusz Podleś z Komendy Głównej Policji. Żeby zapytać, jakie będą konsekwencje za przekroczenie prędkości, nieposiadania dokumentów, czy przewożenia dzieci w sposób niedozwolony. Za każdym razem informujemy, żeby skontaktować się z ambasadą polską w danym kraju, która udzieli jakby wsparcia merytorycznego, jakie obowiązują przepisy ruchu drogowego, które troszeczkę są odmienne niż to wynika z konwencji wiedeńskiej. Są pewne rozbieżności w zakresie wyposażenia pojazdów, to co jest obligatoryjne w niektórych krajach. No ale wiadomo, że jeżeli te przepisy się zmieniają, takie krajobrazy za oknem, to potem bardzo trudno jest na przykład takiemu policjantowi w Czarnogórze wytłumaczyć, że jest konwencja wiedeńska i że w Polsce to możemy mieć na przykład tylko jedną kamizelkę, a on będzie się upierał, że trzeba mieć dwie. Po prostu chyba dobrze jest nie narazić się tak naprawdę na zbędne problemy, bo jedziemy na urlop po to, żeby było fajniej, żeby sobie odpocząć, a jak mamy zapłacić kilka tysięcy euro kar i się tym frustrować, jeszcze tracić czas, to po prostu się nie opłaca. Aplikacja Autem za granicę jest darmowa i nie wymaga dostępu do internetu. A o problemach kierowców w podróży po Europie rozmawiał Kuba Witkowski, kierowca grzeczny. Grzeczny to także tytuł tego nagrania. Olaf Derek Glasow w Trójce w audycji popołudniowej. A już za chwilę wiadomości ekonomiczne. Każdy chłopak chce być zły, któż by chciał być. Grzecznym chłopcem jest chłopakom raczej obcym. Grzeczny chłopiec wszystkich słucha, życie spędza. Głosu swego serca, więc może w końcu zrozum mnie kochana, bo ja chyba. Olaf Deriglasow. Całkiem niedawno dowiedziałem się też, że podróżujący po Austrii powinni mieć opony nie starsze niż 5-letnie. To taka rada dla tych, którzy wybierają się w tamtym kierunku. Takich kruczków prawnych jest w przepisach ruchu drogowego wielu krajów europejskich znacznie więcej. Warto rzeczywiście sięgnąć do nich, żeby nie było kłopotu, tak powiedzmy sobie, chociaż zastrzeżenia państwa, że konwencja obowiązuje, są jak najbardziej zrozumiałe. No i jeszcze jedna porada. To taka też z drogi trochę. Jeśli ktoś w Czechach chce kupić winiety na autostradę do Słowenii, to proszę nie używać przymiotnika polskiego słoweński. Jeden pan tak zrobił przy mnie i nabył winiety na autostrady po Słowacji, bo słowensko to po prostu po czesku Słowacja. Wiadomości ekonomiczne. Będzie myśl. Na początek Paweł Sołtys. A jak jest Słowenia po czesku? Pewnie Słowenia, ale to jeszcze nic pewnego. Państwo na pewno pomogą. 71335. A teraz ekonomia. LOT triumfuje. Bruksela prawdopodobnie zgodzi się na pomoc finansową, którą polskie linie lotnicze dostały z państwowej kasy i zatwierdzi plan restrukturyzacji firmy. Takie informacje przekazał dziś unijny komisarz do spraw konkurencji Joaquin Almunia. Na oficjalną decyzję trzeba będzie poczekać kilka tygodni. O tym Magdalena Skajewska. Postępowanie w sprawie polskich linii lotniczych LOT trwa od listopada 2013 roku. Bruksela miała wątpliwości, czy przyznanie spółce pomocy restrukturyzacyjnej jest zgodne z zasadami pomocy państwa. Spodziewam się, że decyzja, która będzie ogłoszona w ciągu najbliższych tygodni, dotycząca linii lotniczych LOT, będzie pozytywna, powiedział komisarz Joaquin Almunia. Bruksela w czasie dochodzenia badała przede wszystkim, czy środki dla LOT-u pozwolą spółce odzyskać długoterminową rentowność. Gdyby komisja uznała, że pomoc dla LOT-u została przyznana wbrew unijnym zasadom, środki musiałyby zostać zwrócone. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Wieści z Brukseli skomentował minister skarbu Włodzimierz Karpiński. Jego zdaniem decyzja stworzy polskim liniom lotniczym LOT szansę wyjścia na prostą i pozyskania inwestora. Jeszcze jedna informacja z branży lotniczej. Linie Air France KLM chcą przejąć taniego przewoźnika z Węgier, linię Wizz Air. Takie informacje podaje holenderski portal branżowy Luftfahrtnews.nl, powołując się na źródła w Paryżu. Rozmowy w sprawie przejęcia linii mają być mocno zaawansowane, nie ma jednak żadnej wzmianki o tym, za ile francusko-holenderskie linie miałyby przejąć węgierskiego konkurenta. Wizz Air niecały miesiąc temu planował wejść na londyńską giełdę, jednak zrezygnował, tłumacząc to wtedy niskim zainteresowaniem inwestorów. Jak widać, z zainteresowaniem nie jest jednak tak źle. Zaś w Polsce spada bezrobocie. Ministerstwo Pracy szacuje, że w czerwcu wyniosło ono 12,1%, o ponad 1 punkt procentowy mniej niż rok temu. Szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz ma nadzieję, że w wakacje stopa bezrobocia spadnie poniżej 12%. Branże, które chcą zwiększyć zatrudnienie, to przede wszystkim przemysł, budownictwo, usługi dla nieruchomości, handel. Od ubiegłego roku rejestry bezrobotnych w urzędach pracy są o 200 tysięcy osób chudsze. A teraz sprawdzamy, co na giełdach. W Polsce spadki. WIG20 stracił 0,74%. Zupełnie inaczej jest w Stanach Zjednoczonych. Tam wzrosty. 0,18% zyskuje w tej chwili indeks S&P 500. Złoty zaś w podobnej formie co rano. Euro kosztuje 4,12 zł. Dolar 3,02 zł. Funt 5,18, a frank szwajcarski 3,39. Więcej informacji ekonomicznych na stronie Gospodarka Polskiej Radio.pl. A jak się ma euro do reala? Zdaje się, że 7 do 1, tak? 7 do 1 chyba. Jedno wieczorowy kurs można tak ustalić. Dawno już i naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Znowu zrzucisz na brak czasu lub na pracy wir, więc nie dziw się, że dziś do kina pójdę z nim. Jeśli możesz, to nie pytaj, dlaczego właśnie z nim. Nie zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą grali nigdy już. Thank you. na kolację przy blasku świec. Już kupiłam nową kieckę i buty też. Odechciało mi się czekać na bukiety róż. Żadnych gwiazdek nie chcę z nieba, bo kłamiesz znów. Nimi wyłożone mamy tu. Nie mam wcale żalu o nic, nie myśl tak. Ja po prostu uwierzyłam, że się zmienisz sam. Przestań wreszcie się obrażać, przestań puszyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Kina bardzo dawno już i naprawdę chciałam tam stąd pójść, pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam, lat, to grupa Biskit, utwór zatytułowany Kino, za 22 minuty, godzina 18. Jeszcze jedna porada dla kierowców wybierających się w podróż po Europie, tych z samochodami z instalacją gazową. Jeżeli jedziemy samochodem, który jest na gaz, to ważne jest, żeby pamiętać jeszcze o tym, żeby mieć jakieś różne końcówki do gazu. Na przykład my mamy tą samą, która jest we Francji, we Włoszech bodajże, a na przykład w Portugalii, w Hiszpanii jest zupełnie inna. W Niemczech jest inna, więc trzeba mieć jakieś adaptery ze sobą. Dziękuję bardzo. Porady w cenie dziś w audycji popołudniowej, a w sprawie Słowenii już wszystko jasne. Trzy odpowiedzi przyszły. Słowenia w języku czeskim to slowińsko, a więc różnica tylko jednej litery. W odróżnieniu od słowensko, czyli Słowacji. Aż strach zapytać, jak jest Polska po czesku. Autopromocja. This is our first time here. We heard about you guys from other countries. They said you were wild. Come on. Festiwal Open Air 2014. Decydujące starcie. Jak było? Co zapamiętamy? O tym chcę opowiedzieć w tym tygodniu w programie alternatywnym. A na deser retransmisja koncertu duetu The Black Keys prosto z głównej sceny festiwalu Open Air. Czadowy amerykański duet podczas pierwszego występu w Polsce. Zapraszam już dziś po 19:00. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Mam nadzieję, że będą Państwo przy radioodbiornikach. Black Keys rozpoczęli Open Air w tym roku z przytupem, bo to pierwszy dzień festiwalowy. Potem było jeszcze lepiej. Pogoda chyba też dopisała. No a zakończyli Faith No More. Dziś jeszcze kilka uwag na temat tego koncertu. Usłyszałem, że też znakomity, że dwa nowe utwory, no i być może wkrótce nowa płyta. Tak czy inaczej polecamy koncert zespołu Black Keys na naszej antenie. Teraz za 20 minut 18, za chwilę Puls Trójki i wróci sprawa afery podsłuchowej, a w zasadzie konsekwencji tejże właśnie afery, czyli debaty w Sejmie nad wotum nieufności wobec ministra Sienkiewicza i wobec całego rządu. Głosowania, przypomnę, w piątek. Rozmowa już za chwil kilka.

i pan to zaklina na wszystkie możliwe sposoby przez 7 lat, później ludzie idą do urn wyborczych i pan dostaje po raz kolejny łomot. Wie pan dlaczego? Bo ludzie dokładnie rozróżniają to, co pan mówi, od tego, co jest w rzeczywistości. A teraz mówić będą posłowie. Jarosław Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Antoni Mężydło, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Panowie, czy jest w was duma związana z tym, jak wyglądała dzisiejsza debata, jedna i druga, nad wotum nieufności? Pan poseł Zieliński. No, trudno tu w ogóle mówić o dumie, bo sytuacja jest dramatyczna. Koń, jaki jest, każdy widzi. To jest definicja z Encyklopedii Staropolskiej konia. I właśnie którą przywoływał pan wczoraj na Komisji Spraw Wewnętrznych. I myślę, że to dobrze oddaje. Tym koniem, który, jaki jest, każdy dzisiaj widzi, jest rząd. I właśnie taśmy prawdy pokazały to, co było ukrywane przez propagandę rządową przez 7 lat. My wiedzieliśmy, jaki ten rząd jest, ale dzisiaj widzi to społeczeństwo, bo ma nagrane czarno na białym to, co przedstawiciele tego rządu myślą, co gotowi są zrobić, żeby utrzymać się przy władzy. Widzą, jakim językiem się posługują, gdzie się spotykają, jakie deale zawierają ze sobą. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że dzisiaj Donald Tusk, premier polskiego rządu, czy minister spraw wewnętrznych, zamiast przeprosić, głęboko uderzyć się w piersi i złożyć rezygnację, żeby już tego wstydu zaoszczędzić Polsce i Polakom, to jeszcze atakują, mają czelność jeszcze atakować. Dobrze pamiętam, przepraszał między innymi z mównicy sejmowej. Przepraszam, tylko panie redaktorze, tylko za słowa, tylko za język, za treść, za działanie nie przeprosił. Za chwilę o tej treści porozmawiamy. Przeproszenie te sprawy nie załatwi, ale natomiast nawet nie potrafił przeprosić za swoje zachowanie, za treść, za działania, tylko jedynie za język, który powiedział, że w zasadzie w rozmowach nieformalnych to pewnie, czy prywatnych, to pewnie u wszystkich tak samo wygląda. Za chwilę nie wygląda tak samo. Porozmawiamy, ale ten język dzisiaj debaty krytykował nawet koalicjant Platformy Obywatelskiej. Szef PSL Janusz Piechociński mówił tak, że ta debata jest najgorszą formą polityki, że to jest walka plemienna i że mistrzowie wyrzynania w watach powinni zamilknąć. Co pan na to, panie pośle, pan poseł Mężydło? No ja myślę, że tutaj trochę przesadził wicepremier Piechociński, bo do takich sporów zawsze dochodzi. To pan jest dumny z tego, jak wyglądała dzisiejsza debata? Nie jestem dumny, ale tego typu debaty w Sejmie już miały miejsce. Podobne były. One są zawsze bardzo... atmosfera tych debat między premierem a prezesem Kaczyńskim zawsze jest taka, że dochodzi do bardzo emocjonalnych wypowiedzi, bo tutaj też to, co pan nawet w tym swoim krótkim tutaj felietoniku przedstawił, no to widać było, że ta debata jest rzeczywiście, była rzeczywiście ostra. No ale premier ma obowiązek sprostować niektóre rzeczy. Tutaj jak Jarosław tutaj Zieliński mówi o tym, że minister Sienkiewicz to przynajmniej przeprosił, to trzeba powiedzieć, że premier już przepraszał. Premier dzisiaj akurat nie odnosił się do afery, a tylko do opisu sytuacji ekonomicznej czy i politycznej kraju w dzisiejszej rzeczywistości. I ja myślę, że tutaj premier miał bardzo dużo racji, zresztą nawet intelektualiści w swoich przychylni PiS-owi mówią o czymś takim, że Jarosław Kaczyński boi się podjąć tej władzy, bo to głównie ten spór dotyczył tego, czy Jarosław Kaczyński chce podjąć władzę, czy nie. I na przykład Jadwiga Staniszkis mówi, że te wszystkie gafy i tak dalej przed w końcówce kampanii wyborczej, które popełnia Jarosław Kaczyński, to być może jest strach przed tym, że tą władzę mógłby dostać, a ma problemy z kadrami. To no, rzeczywiście ten wątek, PiS ma problemy, panowie, z kadrami, to widać dlaczego, wyraźnie. Dlaczego Sejm, panie pośle, zajmuje się wnioskiem z góry skazanym na niepowodzenie? Tu w tym studiu rano Jarosław Gowin, z którym Prawo i Sprawiedliwość rozmawia o jednoczeniu prawicy, przyznał, że błędem, jak powiedział, wszystkich stron opozycyjnych było to, że nie spróbowaliście rozmawiać ze sobą o kandydacie, którego mogliby poprzeć wszyscy. Próbowaliśmy rozmawiać, panie redaktorze. Przypominam, że zaproszeni byli przedstawiciele innych ugrupowań sejmowych, które twierdzą, że są w opozycji wobec obecnej koalicji rządowej, ale nie skorzystały z tego zaproszenia. Nie skorzystała Lewica, a dzisiaj mówi, że nie chcieliśmy uzgodnić czegoś. My jesteśmy zmuszeni do takich działań, jakie nakazuje elementarna troska o państwo i przyzwoitość w warunkach, jakie są. Warunki SLD i są twój takie. Ruch zapowiadają, że za miesiąc, kiedy upłynie tych 30 dni przepisami prawa przewidzianych, zgłoszą własny wniosek o konstruktywne wotum nieufności z własnym kandydatem. To tylko świadczy czy tutaj o tym, Prawo i Sprawiedliwość może poprzeć takiego kandydata Lewicy? Panie redaktorze, nie wolno z tym czekać. Jest nasz wniosek, będzie głosowany w najbliższy piątek, a więc pojutrze. Nie udało się uzgodnić wspólnego kandydata na stanowisko premiera technicznego czy premiera rządu eksperckiego, przejściowego rządu, przypominam, który w założeniu ma kierować państwem do wyborów, które powinny być szybciej niż to wynika z terminów konstytucyjnych. I to dlatego między innymi na przykład, bo dzisiaj chyba dostali jakąś instrukcję posłowie Platformy Obywatelskiej, że wszyscy mówią w mediach, że źle jest, że prezes Jarosław Kaczyński się nie zgłosił na premiera rządu przejściowego. Premier Jarosław Kaczyński może być premierem wtedy, kiedy wygramy wybory. To się stanie zapewne, mam nadzieję i wiarę w to, w wyniku wyborów parlamentarnych. A teraz mówimy o rządzie przejściowym. A teraz rozmawiamy o rządzie przejściowym. I o wniosku, który zapowiada SLD i Twój Ruch. Prawo i Sprawiedliwość może poprzeć takiego kandydata? Panie redaktorze, najpierw mamy przed sobą nasz wniosek, który jest rozpatrywany, więc nie patrzmy na to, co będzie za czas jakiś. Jarosław Kaczyński już mówił kilka dni temu, że na 90 czy 90 kilka procent ten wniosek przepadnie. Powiem tak. My apelujemy do przyzwoitości wszystkich posłów, wszystkich ugrupowań, do poczucia odpowiedzialności za państwo. Mówimy, że przypominamy, że każdy poseł składał przysięgę, która ma formułę bardzo wymagającą i można i trzeba się do niej zastosować. Jeżeli dzisiaj przeważy chęć utrzymania się przy władzy, utrzymania u władzy ludzi skompromitowanych, panie pośle, pan mówi o braku kadr Prawa i Sprawiedliwości, no gratuluję waszych kadr, ministra Sienkiewicza, ministra Sikorskiego. I prawda o tych kadrach jest na taśmach nagrana, prawda, które całe społeczeństwo poznało, więc zapewniam pana, że mamy lepsze i to o niebo lepsze kadry. Natomiast teraz chodzi o to, żeby każdy rozważył w swoim sumieniu, czy chce trwania tej kompromitacji i rządu szkodliwego dla Polski, czy przyłoży swoją rękę do tego, żeby z tym skończyć. Ostatnie zdanie. Panie redaktorze, zawsze syn, córka czy wnuk może kiedyś zapytać: tato, a co ty wtedy robiłeś? I te pytania, to nie jest jedyne pytanie, bo pojawia się na przykład pytanie postawione przez Adama Hoffmana w czasie dzisiejszych obrad. Czy szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który dał się nagrać, może zapewnić bezpieczeństwo? Albo pytanie stawiane przez Mariusza Błaszczaka, czy ktoś, kto nadzoruje służby i pozwala na to, żeby kelnerzy przez ponad rok podsłuchiwali najważniejsze osoby w państwie, to jest właściwa osoba na stanowisku szefa MSW? Tak pytał Mariusz Błaszczak. Ja myślę, że na te pytania to trzeba będzie odpowiedzieć dopiero wtedy, kiedy ta sprawa zostanie wyjaśniona. W jaki sposób to zostało podsłuchiwane, bo do końca jeszcze ta sprawa nie jest jasna. Prokuratura jeszcze tego do końca nie wyjaśniła. Myślę, że tutaj zdeterminacja prokuratury jest taka, że ta sprawa zostanie wyjaśniona do końca i czy rzeczywiście to kelnerzy przez ponad rok nagrywali i czy rzeczywiście minister dał się nagrać w sposób taki, że dosyć starannie zabezpieczył akurat tę rozmowę z prezesem Belką. I nie uwiera pana to, panie pośle, że pan minister Sienkiewicz jest osobą, Sienkiewicz mówił, że, która nadzoruje służby, które mają to wyjaśnić. Że ta staranność, tak. Dzisiaj minister Sienkiewicz powiedział, że ta staranność była zachowana, więc trzeba dowiedzieć się mimo. Ale opozycja mówi, jest sędzią we własnej sprawie. No tak mówi, no ale to też można wziąć tutaj argumentację Sienkiewicza, że w taki sposób ktoś, kto jest poszkodowany i kto zostanie, to nie może tej sprawy wyjaśniać. To więc spróbujmy przyjrzeć się argumentacji pana ministra Sienkiewicza i zadać pytanie panu posłowi Zielińskiemu. Czy dla pana ma znaczenie to, co mówił Bartłomiej Sienkiewicz, że to nie przypadek? Jak ta sprawa się potoczyła i kiedy wyszła na jaw? Pan minister przekonywał, że taśmy zostały opublikowane w tym, a nie innym momencie, dlatego że ma to związek z pewnymi interesami związanymi z handlem węglem. Użył takiego sformułowania, że początek afery to jest obrona przez atak na polityków. To nie przypadek, że w środowisku przyjaznym, naturalnym środowisku Platformy Obywatelskiej, a nie w ministerstwach i w kancelarii premiera odbywały się te rozmowy. I to nie przypadek, że taka jest ich treść, jaką poznaliśmy z taśm. Tacy ludzie kierują dzisiaj polskim państwem i to tak trzeba na to odpowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o którym mówił pan minister Sienkiewicz. Już przechodzę do niego, ale chcę powiedzieć, jaka jest istota rzeczy, bo tutaj próba ma miejsce ciągle taka, żeby uciec od głównego tematu, czyli od treści rozmów i od działań nielegalnych, kompromitujących, od tego, co pokazuje, w jakim stanie jest państwo, do którego to stanu doprowadziły działania tych polityków rządu premiera Donalda Tuska. No, to takiego stanu, że państwo działa i istnieje tylko teoretycznie, co w szczerości swojej przyznaje w tej rozmowie z Belką minister Sienkiewicz. Natomiast jeśli chodzi o te domysły najróżniejsze, to popis dał premier Donald Tusk, mówiąc w Sejmie na poprzednim posiedzeniu, że... Rozumiem, że to nie były domysły, tylko to jest diagnoza sytuacji przedstawiona przez szefa MSW, koordynatora służb specjalnych, które, jak rozumiem, zbierają informacje. Jaki szef i jaki koordynator służb takie diagnozy, panie redaktorze? Winne są służby specjalne rosyjskie, mafia handlu węglem, kelnerzy. Przypomnę, premier Tusk mówił o zorganizowanej grupie przestępczej, a tuż po jego wystąpieniu w Sejmie prokuratura stwierdziła, zaraz potem, parę minut po tym wystąpieniu, że nie dopatrzyła się znamion zorganizowanej grupy przestępczej. Im, tym ludziom, którzy się skompromitowali w tych rozmowach, chodzi o to, żeby dzisiaj powiedzieć wszystko, co tylko przyjdzie do głowy, jakie to siły stoją za tymi nagraniami, jak to chciano polskie państwo rzekomo zniszczyć, a tymczasem to oni po prostu dali do tego powody, oni są nieudolni. Minister Sienkiewicz rzeczywiście, jeżeli ma Polsce zapewnić bezpieczeństwo, a sam dał się nagrywać jak dziecko, czy nagrać w tej rozmowie i pozwolił na nagranie rozmów innych wysokich funkcjonariuszy państwa, to znaczy, że obywatele się nie mogą czuć bezpiecznie, ale mimo to Piotr wszystko, Liński, najważniejsze panie. Jest to, że co oni robili i co mówili, do czego są gotowi, co są gotowi zrobić, żeby utrzymać się przy władzy. To jeszcze jeden wątek. Kandydat na premiera technicznego rządu, Piotr Gliński, w wystąpieniu poza sejmową salą, w innej sali, poza salą plenarną, mówił o pilnych sprawach do załatwienia, takie, którymi należałoby się szybko zająć. Mówił, że brakuje gabinetów stomatologicznych w polskich szkołach, co skutkuje epidemią próchnicy. Mówił, że przedsiębiorcy borykają się z nadmiernymi regulacjami i uciekają w szarą strefę. Mówił, że wiejskie dzieci nie mają dostępu do przedszkoli. To między innymi. No, to jest diagnoza, która posła koalicji musi, jak rozumiem, dopingować do jeszcze lepszego działania, bo spraw, którymi trzeba się zająć, jak wylicza pan profesor Gliński, jest całe mnóstwo. No tak, ale to akurat jeśli chodzi o te gabinety stomatologiczne, to te gabinety stomatologiczne w szkołach zostały zlikwidowane bardzo dawno, jeszcze znacznie wcześniej niż Platforma rządziła kilka... Ale zostały przez Platformę przywrócone? Ale nic, nie, natomiast jeśli chodzi o przedszkola, no to tutaj akurat działalność Platformy Obywatelskiej jest chyba dosyć zauważalna. I przedszkola na wsi to jest problem rozwiązany pana zdaniem? No do końca tego się od razu nie da rozwiązać, tak samo jak się nie uda we wszystkich miejscowościach postawić od razu orlików i tak dalej. Ale do tych spraw my przywiązujemy naprawdę ogromną wagę i tutaj tych przedszkoli powstało bardzo dużo i ten cały program jest dosyć dobrze koordynowany i dużo tego powstało. A komisja przyjazne państwo odniosła sukces panie pośle, w deregulacji? Przyjazne państwo, jak przestał być szefem tej komisji Palikot, a został Adam Szeinfeld, to rzeczywiście kilka spraw zrobiła i dzisiaj mamy dosyć dużo swobodę działalności gospodarczej, chociaż rzeczywiście nie ukrywam, że tego jest jeszcze za mało. I tych doregulowań panie dotyczących regulowywać przedsiębiorców powinno być znacznie mniej, ale my z tym walczymy i w postaci nowych ustaw, ale i również w postaci interwencji. Także tutaj Platforma akurat dla przedsiębiorców jest bardzo przyjazna. Ja obawiam się, że ale akurat można? W tej kwestii przedsiębiorców, to myślę, że przedsiębiorcy nie życzyliby sobie, żeby jak się słucha, rządy przejęło Prawo pozwólmy. I Sprawiedliwość. Jak się słucha pana posła, premiera, pańskiego premiera, bo to nie mój premier, chcę wyraźnie powiedzieć, to jest premier pański, pana Platformy Obywatelskiej PSL-u i wszystkich waszych propagandystów, to pojawia się proste pytanie. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? A jeżeli chodzi o przedszkola, to konkretny przykład i konkretna odpowiedź. Nie zbudowało, państwo nie zbudowało podczas waszych rządów ani jednego publicznego przedszkola. Jeżeli zbudowały samorządy, to bez pomocy państwa. Nie no, z pomocą ogromne punkty, a punkty przedszkolne... A punkty, A punkty przedszkolne za środki europejskie i samorządowe to jest zupełnie co innego. To nie jest zasługa rządu. I spraw do załatwienia jest bardzo dużo i pan profesor Piotr Gliński przedstawiał elementy programu, który musi być szybko podjęty, zrealizowany dla dobra i przyszłości Polski. I to, co być może pana posła Mężydło by zainteresowało, to ten wątek, w którym pan profesor Gliński powiedział, że nie przewiduje żadnych gwałtownych ruchów czy zmian polityki zagranicznej. Skrytykowanej zresztą przez pana premiera Kaczyńskiego i pana profesora Szczerskiego w debacie sejmowej. Czyli jaki stosunek jest do Stanów Zjednoczonych profesora Glińskiego, taki jak ministra Sikorskiego? Stawiamy kropkę. Nie, no to sprawa jest jasna. Dla nas, dla Polski partnerstwo i sojusz z USA jest czymś strategicznym. Minister Sikorski, co myśli o tym, naprawdę powiedział na taśmach. Wiemy, co o tym myśli. To jest bardzo szkodliwe dla Polski. My musimy tę politykę zagraniczną po pierwsze potraktować niezwykle serio i przeorientować na takie kierunki, które zapewnią Polsce bezpieczeństwo i dobrą przyszłość. Jarosław dzisiaj tego nie ma. PiS, Antoni Mężydło, PO. Dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Domek, Domek! Jarek! Jarek! Yeah! Idea Czystych Rzek łączy wszystkich. Już 13 lipca o godzinie 15 ogólnopolski Big Jump 2014. Wejdź z klubem Gaja do rzeki, jeśli zależy Ci na czystej wodzie. Więcej na www.zaadoptujrzekę.pl. Program Zaadoptuj Rzekę pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Żegnamy reklamy. Pół minuty temu minęła 18:00, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke. Teraz pora na serwis. Małgorzata Maliborska. A w tym serwisie wrócimy do sprawy odwołania dyrektora Hazana. Powiemy o tym, czego się domaga od ministra Sikorskiego poseł Godson. I zajrzymy na lotnisko w Modlinie, gdzie dziś pojawił się 2-milionowy pasażer. To groźny precedens, uderzający nie tylko katolików, ale i wszystkich ludzi, ocenia zapowiadane zwolnienie dyrektora Bogdana Hazana, metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Wzywa też kompetentne władze do skorygowania zapisu o klauzuli sumienia w taki sposób, aby nie kolidował on z prawem wolności religii. Zwolnienie dyrektora warszawskiego szpitala imienia Świętej Rodziny zapowiedziała prezydent stolicy po przeprowadzonej w tej placówce kontroli. Pełnomocnik profesora Hazana już zapowiada odwołanie od tej decyzji. Procedura ruszy, gdy dyrektor wróci z urlopu, a w całej sprawie chodzi o odmowę uzasadnionej aborcji kobiecie, która urodziła dziecko z licznymi wadami rozwojowymi. Nie pierwszy i nie ostatni raport, ale nie da się ukryć, że dla profesora Hazana miażdżący, bo jak podkreślała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc, wykazał szereg nieprawidłowości. Odwoływanie się w obowiązujących procedurach do nieaktualnych regulaminów, prowadzenie dokumentacji medycznej, niekompletność dokumentacji pacjentki, lakoniczność opisu badań, niepoinformowanie pacjentki o granicznym terminie dokonania wcześniejszego zakończenia ciąży. W rezultacie kobieta urodziła dziecko z licznymi wadami rozwojowymi. Śledczy już ją przesłuchali, a prokurator Katarzyna Caluwiaszewska nie ukrywa. To najistotniejsza w zasadzie kwestia, która z pewnością w sposób właściwy będzie mogła ukierunkować nasze postępowanie. Tymczasem już wiadomo, że śledztwo prawdopodobnie będzie szło nie tylko w kierunku narażenia kobiety na utratę zdrowia czy życia, ale także w kierunku przekroczenia przez profesora uprawnień jako funkcjonariusza publicznego. Od początku w zasadzie ten wątek brany był również pod uwagę. A sprawę cały czas bada jeszcze samorząd lekarski. On może nawet zdecydować o pozbawieniu profesora Hazana prawa wykonywania zawodu. Ksenia Maćczak, Polskie Radio.